وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوا فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف غير مزوار وسوية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك فصل سورة المنتهى نازل شوه ده یعنی مدینه کی نازل شوه ہو دو نویده پا نزول کی دده نمخ کی اکان میں سورتونا یو نوی سورتونا راغلی دی دا سورت پس سورت المنتحینی نا نازل شوه ہو او ترتیب دو سورتون کی پس دو سورہ آل عمران نا سورہ فاتحہ بقرہ آل عمران ورپسی سورہ نساء دا پدی سورت کی داود سورت پدی سورت کے احکام ذکر کئی چپاغی سرا چه سوره فاتحه کې اجمالاً درې ډلې بیان شوې یو صراط الذین انعمت علیهم دویم غیر المغضوب علیهم او دریم ضالین آل عمران کې د ضالین تفصیل وکړو نو سوره النساء کې د منعمون علیهم تفصیل کوي د دیو جنا ورپسې راوړو څنګه د نیو وارو تفصیل وشي په طریقې د لوف نشر غیر مرتب ان په کم ترتیب چې فاتحه کې ذکر ولاغي نه په بدل ترتیب باندې نو په دې سورات کې بیانو د منا منالهم دو دیو وجنا دائیو ورپسی رالو یا مکی صورت ختم کرے و پا تقوی باندے وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ او دا صورت شورو کو پا تقوی باندے يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ نمخ کی صورت ختم کرے اوپا تقوی او دا صورت شروع کو پا تقوی باندے سمطلب کہ صورت ختمے ام پر ازگاری او تقوی پکار دا کہ صورت شروع کین ام تقوی او پر ازگاری پکار دا بلا وجہ مکه سورۃ نو کې اصلاح د عقیده وکړه شرکیات و ردو نمکی صورتنو کی اصلاح دا عقیدی و حردی صورت کی اصلاح دا معاشری و دیو اجنے وار بسے راڑو چھ اشارہ دیتا چھ اول دا عقیدی اصلاح کوا او بیا د معاشری اصلاح کوا د بادشاہ د رعیت مخی صورت کے اصلاح دا عقیدی وا او دی صورت کے اصلاح دا معاشری وا د دی وجنے وار پسیرالو چوان دا عقیدی اصلاح کوا بیا د معاشری اصلاح کوا بلا وجہ مخی صورت کے قرآن ذکر کرو دا تنظیم دا جماعت یا مخی صورت کی دا امید توبی شرطنا ذکر کرو صورت کی دا امید توبی شرطنا ذکر کرو ندی صورت کی دا منافق دا توبی شرطنا ذکر کرو د دیو جنا اور بسیرالو بلا وجا مخی صورت کی ہوئی چی عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا پلار نا پیدا شوئے دے اِنَّ مَسَلَ عیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَسَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب ندیو صورت کی داغی تفصیل کئی اِنَّا وَالْمَسِيْهُ بْنُ مَرْيَمْ سَرَامْ دی صورت کے داغی تفصیل کئی دے وجنا اور بسیرانو نورم گرن گردی امتیازات دا صورت ممتاز دے پاگ بیان داغ امورو چپاہی باند اصلاح راضی برمیند بادشاہ در ایت کی دارنگی دا صورت ممتاز دے تو بیان دے حقوقو دے زنانو باندے حقوق النساء دے خضو حقوق بدی صورت کی بیانی دارنگی دا صورت ممتاز دے تو بیان دے محرونو دے خضو باندے تخذو لا محرونو اور کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے تو بیان دے ودونو باندے چھ سالور ودون سالور خضے کولشے جائز دی دارنگی دا صورت ممتاز دے ببیان دا احکام و دا میراس چپدی صورت کے احکام دا میراس خودلی چدار چا بخپل آکی وغلا بخپل آک ورکولشی سری لداغا خزے لداغا دارنگی دا صورت ممتاز دے ببیان دا شرطن دا توبی دا منافق چه دا منافق دا توبی شرطن سالور خوردلی تدی صورت کے دا ببل کی نشتا نورم گان جو دی تقسیم دا صورت پا ادوار دا مزامینو تقسیم صورت الى مزامینی ها دا صورت دا مضمون با اعتبار دری حصے دے اولا ایسا تر آیت نمبر 58 85 حردی کی شپارس احکام بین الرعیت شپارس احکام چپاہی باندی اصلاح راضی برمیند رعیت کے دویم ایسا تراک نمبر 135 یو سل پینز دیرشم اربدی کی احکام بین الرائی و رائیت احکام بمیند بادشاہ و رائیت کے اتر ذکر کی نام پہ تفریقی درم ایسا تراخرہ پورے اربائی کی بیان دو فرق و سلاسو ندریر بیدو تو مومنانو اہل کتابو او منافقانو دریو اہلو ڈل اللہ زواجر ورکی تو سورت کی زواجر دریو اہلو ڈل تا او تخویفات مومنانو تا منافقانو تا او اہل کتاب ہوتا یہود ہوتا مومنان ہوتا زواجر زیاد اور کئی منافقان ہوتا یہود نہ زیاد زواجر اور کئی حالانکہ یہود آئے کو استازان ہوں خدیل زواجر زیاد اور کئی چھٹول را جمع کی نو یعود اللہ تل سیاتنو کی زواجر دی اور منافقان لپ دروش آیاتنو کی زواجر دی دا منافقان دی یعود و شاگردانو خلپا حرام توب کی دی یعود و نزیاد شویو ذکر ہوئی ہے وَكُنْتَ عَمْرَان مِنْ جُنْدِ اِبْلِيسَ فَرْتَقَا بیل حالو حتی سوارا ابلیسو من جن دیکھو تجھے ابلیس دلخ کرنے او سڑے وے تا ترخی کولا ترہ ایچی ابلیس تاس پائی اگر زیدو تجھے آگنا ہم پارانی توڑ کے زیاد شوئے نو زواجر ورگئی فرق و سلاسہ ہوتا نو سورت نن دے سورت النساء نساو اخذو تا او دی صورت تا صورت و نسا ذکر وی چپدے که دا خذو حقوق بیانے مغرب و آلو ای من خذو لحقو نوار کرو او ای خذو لحق نوار کرے خذو زان لگتی زان لگئی زان لطاوان کئی زان کرائی اسلام حق وار کرے او ای جنیتا مس فلان وی او چوا دشی نبیاوتا مسز فلان وی نخاون بنو می آدئی یاد پلار بنو می آدئی او اسلام و لخپل نموار کرده عائشه دا خدیجه دا زینب دا فاطمه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی دوا قوتو نو یو چاگئی خزی د انسانیت دو چوکات نغرزو لے وی چاگا عربو جنایو پیداشو نغب جوندائی خخولا ویزا المعود دو سئلت بی ای زنب قتلت اوڑو پا انسانیت کشمیر لنا جو امرو نیانو نوغی خزی دا سے حد تا رسولی وی چاگی پا سرو باندی موچاتی گرزولی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را گئی خزی دا غی حکون ورکا و سرو دا غی حکون دا دیو جی سورت النساء آغا سورت چاہی که دا خزی حقوقی خوردلی دی دارنگی دا دی سورت نن دا سورت الزعفاء لیکن ضعیفانو حکونی خودلی دی ضعیف یتیم دے ضعیف کامکل دے ضعیف خزا دا دا غی حکون خی یتیم دا غا حکوار کا خزی دا غا حکوار کا بیو اکوفا او کامقل دے اغلا دا آغا حق ورکا نوار چال دا آغا حق ورکا قرآن دا سی کتاب دے چراغی حکومی اوار کری شروع دا صورت النساء چے گئی نو اول دو دینا گئی چرا اللہ نو یری گئی تاسو دیو تن نا پیدائی خلقکم من نفس واحدا یو تن پیدائی آدم علیہ السلام نام نجد آدم علیہ السلام اولادی ہوئی یو باللہ حق موائی یو باللہ حق ورکی یا من نفس واحدا دیو جنس نام جنس و میاو دے نول دیو بل دشمنان گرزئی ولی پیو بل باندی ظلم گوئی یو بلد آگئی حق وار گئی اولا ایسا او پاہی کے احکام ذکر گئی بین الرائیت آگا احکام چپائی باندی درائیت پرمینس کے اصلاح رازی اولا ایت بطور برات الاستحلال مرات الاستحلال یعنی راتلون کی مضمون تا لار سمئی اور اشارہ کئی ٹول مضمون تا ٹول مضمون تا اشارہ تا یا ایوہ الناس اتقو ربکم او خلقو او یاری گئی رب ساسونا شروع اپلد تقوانا شدا اللہ نو یاری گئی دیو الحق مو آئیو دا اللہ نو یاری گئی دے خوزو حق مو آئیو دا اللہ نو یاری گئی دے تیمانو حق مو آئیو پدی امت کے رنبے مومن دے امت امتی اغا خزاوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل آئے نغار حیوانا نوول حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی ایمان راوڑے دے نو اولا مومنہ دی امت اغا خزوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوکری کرے دا نو دے او خز سرے نوکری کرے دا حضرت خدیجی سرہ شراغی پا مال تجارت کرے شام تا حضاغی پا مال پیسے گٹلوے اول خزاوا چاگه بہترین فیصلہ کروا حرد خدیجہ کو مالدار خزاوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چوال جابو کو سزتا سر نکاہ کو رغارن حرد اکو بللہ دنیا مینت کو خواہرین کو نکاہ دے بلچا سرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترس و صلاح اکڑا د نبی علیہ السلام نا مشروع و نبی علیہ السلام اغی سر نکاو کرو اور بیاد رسول اللہ علیہ السلام مر کرتے آو گورا چھ رسول اللہ علیہ السلام لا اول تسلی اغی ورکولا چھ نبی علیہ السلام پریشان اے وحی رالا نغور توئی اِنَّكَ لَغَسِلُ الرَّحِمَا وَتُقْرِ الزَّيْفَ وَتُوِينُ عَلَى نَوَائِ وِلَاقُ تو تب آلان پریشانہ گئی تب آلان خرابی تو قدم المنو قدر کے تو چاچ ضرورتی تدارے امداد کے تو دخل کو خیال ساتھی تب آلان خرابی اول خزاوا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تسلائی دو پارا دو خبر مشر سخابوتو چگا دو تورات عالمو حاغتا نبی علیہ السلام فلا واقع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دم رمینو چه کلبن اگا افاد شوا اور نبی علیہ السلام بگڑ بیسا لال کو نو حدیث کے راضی یتتبو بیا صدائق خدیجہ چه نبی علیه السلام بگن پیزا لال که داغی نبی ده هر ده خدیجی مرگر لگو خلی گلا اگه بیاو فاتشه روا اگه کو پریدا داغی ده مرگر رو بی خیال ساتو چه اگه وفات روا مداغی سر دور امینه و چه داغی ده مرگر رو بی خیال ساتو اولاد داغی نو ده هر ده خدیجی نا او چه اگه جوانده و انو بلو آده اینو کره در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیتا وی معاشرہ چه خضا دا خاون خیال ساتی خاون دا خضا خیال ساتی خضا دا خاون دا حق خیال ساتی او خاون دا خضا دا حق خیال ساتی دا مسلمان معاشرہ کو دا سوا دا جدا خبرہ دا چه ده مسلمان نوم ده خبل معاشره چل خطا ده و ده غیر مسلم نوم ده معاشره چل خطا ده نو آغای دیالو ده آغای نوم معاشره تو لغوانه ده پلار ده لور اختیار من نده خاون ده خز اختیار من نده نو ده آغای اخبلا خوخا ده ده اخبلا خوخا نو کور وانی او کلا چه په اسلامی طریقه معاشره خاون خز لا حق ورکی خزا خاون لا حق ورکی اگر کور پر دنیا کی جنتی اگر خوشحالی کوری اگر مزی کوری اگر خون کوری اگر سڑے ہوئی جسو اخوا کور تا دما من دوئی اگر جو کور پر اگر صحیح طریقہ باندے نہیں ہے نو بیا چھ دے کلی تارام شی نو باہر ناستی ہو رہے گا چھ جمنی مشوہ شی نو بیا با کور تالار شما نو پا اکثر کو مجرہ کے وہی گپ لگوں گپ نہ لگئی کور تے کابو نہ کی لگا دے یو بر لحق خیال نہ ساتی سورہ نیسا ہوا یا اور لگزان پو اکا چھ دے ماہ شریف پا خون پوشے دو گئی ورد کے اگورا سړی ځان لټنګ دی او خځه ځان لټنګ دی ته سړی خپل اختیار دی او خځه خپل اختیار دی دیو بل نه خبرون نه دی دا کو ظاهري منته دا ښکارا کوي چې نن دې د خځو حقوق دا خبرو حقوق هاي خځو نه شي حقوق ورکړل خځو نه حقوق مسلمان ورکړل چې خځه ملکه کړه بادشاہونه کړه د کور او سڑے منڈو گئی او راڑی او خزل اوار گئی شہنتا لاغو پا کور گئی لاغو پا بچو لاغو پا زان لاغو پا ما لاغو او راڑی او غیت اوال اکڑی او غیت اللہ وی حافظات اللیل غیب که خاوند نی تبا دا خاوند مال حفاظت کے رتب ساتے دینا زیاد بنور سی خزو حاکو و مسلمان اغا حق خیارن کو ذکر وی یا ایو الناس اتقو ربکم و خلقو یرگی جراب ساسونا الَّذی خلقکم من نفس واحدا اللہ چه پیدا کری تاسو دا نفس یونا نفس واحدا یو آدم نا پیدا اید آغا اولادی ولی او بل باندی زیادتی کوئی یو جنس نا پیدای ولی پا یو بل باندی زیادتی کوئی اسلام حکون ورکی او صحیح حکون ورکی تلو که دی یورپ والا او دکور جواندو گورا او دی یو مسلمان دی یو عالم چرپ انسول پوئی دی جواندو او یو بل حکون ورکی جاگا دکور جواندو گورا پا خدای اکیو کا کدا امریزانی دو مسلمان آو دو صحیح جو انہا خبر جو پا طالبان بطولو نکاتا ولی یا ایو انہا ستا بورا با گمون لذی خلقا گمین نفس واحدا دیو علی یو رزور کئی ومن دیدا یو رزور لور کی من والا ہر رزور کڑی رزستان دیدا دیو رزور دیور کی بڑا وخلقا منا زوجا پیدا کڑے دے دینا بی بی خواب بی بی دے دے وبخا منو ما رجالا کثیرا ونسا خارکڑی دی دینا سری ڈیرا و خزی ڈیرے گورا اسلام مور لا دری چند حق زیات ورکڑے خزی لے ورکڑے حق و دا جدا خبر دا چه خزا حق نو ورکی خزی لنو خود آگئی کار دے منہ کی منصر ہوئی چه کالا وخا پخا کی اپا کور کی او زیری اگلو نئی چه وخی پخیری نو مور وخا راوالی نو زوی دور کی حید آتو خورا لورتا شروع کی دینا کو خزا ورزا وزیاتے کئی پلار باسے نکئی پلار لورا زان سرکے نئی لورا پا پلار نینی ہے پلار پا لورو نینی چه جنائے پیداشی نو پلار وی الحمدللہ او چالت پیداشی نپلار وی الحمدللہ خوچی جنائے پیداشی نو خزی پزان را باندی کیا جاڑی ہے وی بیا جنائے ہوشوا بیا بدبختہ ہوشوا نو بستا پا دیشی زمان غلیشی پا دی او چی جنائے پیداشی نو خزو کو بلتا للی خپای سڑے خونی خپا سڑی پروانی ہے او خزی خپای ہے او غیو رکا دیشی مخی پناکا گوه مینا ما تے مخایا دا غیو دیشی نو سستازو او بلبدی نمان بکی سلط دلوی یا یہ خانان با بیا سر خانان چی اپکی دلی کی دران بیل چان بیل گلونا نو تاسو اقبل آیا او بلبدی شی من خود نشای بدی من خود اللہ حق در کرده در کرد اللہ یا ایو انا ستاکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق من زوجها پیدا کرد آد دی نفسنا بی بی دو و بسا منو ما رجالا کثیرا و نسا بی بی پیدا کرد آد آدم علیہ السلام آد گز پختائنا بی بی پیدا کرد آد آگا خطنا جسیوا شیوا وَبَسَ مِنُهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً خوارکڑی دی دن سڑی ڈیر او خز ڈیر او سڑی ڈیر او خز ڈیر او دا خز حقوق راشا لقرآن و گورا دارا جمع کا او بیاغ ہیومن رائٹ والا توقعیا چراشا حقوق تاسو ورکوئی که حقوق منده ورکوه خضل اللہ حقوق ورکری دی سوره نحل آیت نمبر 72 رو گوری 71-72 ندلتا امویه وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَا نُسِكُمْ اَزْوَاجَا اللہ پیدا گریتا سلا مِنَا نُسِكُمْ اَزْوَاجَا دنہ سنو ستا سنو بی بیانی ورستاون تا کی پیدا کرده والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله ګوري تاسو نه نفسونو تاسو نه بیبیانی ستاون تا کی بیبی الله پیدا کرده ستا په شان دی دا لاس ستا په شان دی دی خپل ستا په شان دی دی اسرګي ستا په شان دی دی نو غوگونه استا پشاندی دی پوزه استا پشاندی دا خلی استا پشاندی دا استا پشاند بی بی دا اللہ پیدا کرد دا وخلق من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین و حفدا پیدا کری تا سلا دو بی بیان استا سنا زامن و حفدا انوسی زامنن وسیده لگر کڑی دی اینو دا نعمتونی در باندی کڑی دی دارنگی سوره روم کے یو اشتمہ سپارا سوره روم آیت نمبر 21 ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا بی بیانی دا اللہ پیدا کڑی دی سورہ روم یو اشتمہ سپارہ آیت نمبر 21 وَمِنْ آیَاتِيَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بعد دلائل دا اللہ نا دا دے چې پیدا کړی تاسو لاد بی بیا د نفسونو تاسو نه بی بیا نه او سلام لې تاسو نو اله دې لپاره چې آرام کوي دې سرا بی بی الله پیدا کړ ستر سومانه او دې څنګه آرام کوي د مشه نبی او سلام اربا چې یخ به وشو ام المؤمنین ویه کانا یفعو بی نبی علیہ السلام ماما سرزان تو دو کانا یفعو بی پا ما دے علی اخنی لرکولا چی اخ دیوش ما سربا گرم شو لی تسکنوی لی ها دیل پارا چارامو گید دی سرا نبی بید اللہ آرام لپیدا کروا نبی بیلان بکاری چا خاون لارام ورکی کنا دانا چه خیرو کوتا کی سر بارام چرو کی چه بد اخلاقا بدخوی اینواغی سر بارام چرو کیا خو تندری تقبل خوی سمکا کنا چه تا خوی ناکاری نتب خاون لارام و دمس ورکی دا خستان اروانا دا سلونا نداروانا لتسکنو ایلیها دیگا چارامو گئی دی سرا و جالا بینکم مودتا و رحمہ گردوئی رامی انستاسو کے مودتا و رحمہ دوستی او میرا بانی خضا و خاون دوستان دی نتاتینا وینزا جوڑا کرے گا غلام دیتی جوڑا کرے گا رکور کے خبریں نکے ہر وقت پر مرکے پر سٹھا ناستے نیت دے روان کڑائی کالا چرگانو تا غصائے او کالا ورو تا غصائے نو تانگان بانی کو روان کڑائی تا سڑے غمینہ پیدا کڑیا وجالا بینکم مودتا و رحمہ گردر رامی انستا جگی دوستیو میرا بانی خدا او خاون دوالا یارانی دوالا دوستانی دوستانی ماحول جوڑ کا گب شپ لگو خندا کو خوشحالی کو تبیا گو را چاہ خزا بیا گلیو کی شما لحق نرا کئی یا خاون گلیو کی چھ زما قدر نکی گی خاون با قدر خزا کئی خزا با خاون با خزا کئی خدا دے بوتوی زما دا پلار خیال ساتا زما دا مور ساتا از خر خواہ بے دشمنانی نتا چھتا آنے مور اپلار تا بد گوری نگا بستا مور اپلار تا خوب گوری چرم دا سے ندا تا چھوائے زما دا خویندو خیال ساتا دا آنے خویندو تا بد گوری نگا بستا آنے تا خوب گوری یره وای دا دې د خینو باندې ډېر مې د خینو خیال ساتي نو چې ستاد خور ساتي نو ته به ټیک ساتي معاشره دې سم دستا معاشره روانه ده ترتیب دې روان شوې ده ها یو وطن کې نومې غناله ما یو کور عالم ملمانه راغلی ملمانه راغلی اغا خضا لڑا بلی گاوانڈای تے وارڈا گو یو خوری که یو کٹ دے راک زمان ملمانی را گلی دی او یو کٹ کم دے اغی وطا یو خور من کرا خود دو کٹ دی پا یو کٹ کے زم گور میں سملو او پا بل کٹ کے زمان زی او پلار سملی اگه و تا ای خوری که کٹ نرا که مرا کو خدا ترتیب برابر کئی ترتیب روان کلے تا ترتیب سمکار سے بسمشی تا بیاد آگا کور خواندو گو را و ترتیب سمکا ترتیب دینا روان شوی دینو ایر خضل حقوق خضل حقوق خضل حقوق ورگئی دا حق نا چاگد دخلی حق نواری دا اگنا ضرب اولو منگا و سارو کسا پارک دے فرق شتے کنا فرق بخفل زائے دے په یو حیثیت خدا کورا دا پا بلا حیثیت سڑے کورا دے پا یو حیثیت سڑی لے اللہ خیال ساتلے پا بلا حیثیت خزلہ ساتلے ازاروی سے پا سملائی کیو یو خدا وڈیر بدماشا نو پاسے دا دا مولیان دا خود دا حقوق خلاف کئیو دی دا خود دا حقوق نمانیو دا دا خود دا حقوق ندیا شروع شوا ہزاروی سے پاسے ہمان کو دا خود حق منو نو چا چالاو بیادا سے جواب ورکے نو نو آگے ورطا یہ نا تاسو نمانوی سڑیو خود یو شیدے اگر ورطا یو شیدے بیاو جو ہزاروی سے بیاو غرب چی کمیسو ایسا نزاو ستو باسا یو شه سیو شه زیانا یو شه ستازان لحق دے سمجھا لحق دے و دیو باللہ خیال بساتو و جعلا بینکم مودتا و رحما کلا کلا جواب نبو اما خوص چلوشی نو زمان اکلی کیا و سڑے و دیو خس سڑے و کتے دغلتی حرٹو نو آگا آگا حرٹنا چی بکلی تراتو ناغوخ ساتل او اللہ دے بخی ناغا پروخ سور شنو کلی تورا تا کلی میانس کے کورو نوچہ کلی تورا نیز دے شنو دا اوخ نمبا کود شو لگا بیا با کورو نخیارے دل یوراد آگا پروخ راتا گا اوخ ہویا رید چی اوخ ہویا رید ناغا دا کلی پا دی کسور اخلاق شو دے پا منڈا کی تی کسے دے نشی اسادہ سڑے ہو نو دا اوخ دا پاس اناس تو اچھا کا بیوالای میندو خویندو ڈڑی تا شئی دووا سامینا دا کلا کلا ڈڑی تا شئی دووا سامینا دا وجالا بینکم مودتم ورحما اگر گردان ینستازو کی دوستیو میرا بانی خضا و خاون دوستان دی او خضا و خاون با پیوبل میرا بانیو پیو بل با مہربانی دیو بل با خیال ساتی خاون با دخز خیال ساتی بیمار ادا تکلیف دے نور سو اجدا متبر داکتر بیماری علاج دائے خیال ساتی خضا با دخاون ساتی خاون ستڑے دے خضا با اتاکات سم کی ور با ارپسی بند کی بیجی با تمڑا کی ستا آرامو کا اتشا یو بل خیال بساتی یا روز سوار را پاسے دبا نو ما بچائی دی نو ناستو نو کسرا بچائی میرا پورے لگو خاندل ما بولی اے بابا پرونترال دیر ستڑے وی اما در تکات برابر کا تلاڑی ادشوی من لاؤنج کے ناستو من گپ لگو نوچه ما مغار کو لاو که نوچه من تاو که ده نداز اخیاره ده لگه ده ورو که روان کاره ورو که نیچه طول رازه من دیو یه بیاروانو جار پرو تی ویدازه ده من ویچه بابا ده ستره شره یو بل خیالو ساتا نو جون بده ده خوشاله جون بده خیه و جالا بینکم مودتم و رحمه گرگولوی میان ستازوگی دوستیو میرا بانی تو یو بل میرا بانی دیو بل خیال ساتی نو تبی آگور چاکور سورا دا خوشحالا دے سورا دا خوندے وخلقا منا زوجا پیدا کڑیا دے نسنا بی بی دو خوار گڑی دو دینا سری دیرا خزو دیرے حلکان دیو جنا کائی دی نو پا کون کے چالہ کانو جنا کئی نو الگ لہم خیال ساتا و جنا لہم ساتا الگ باندھے ہم سبق و آیا پا جنا ہم آیا دا الگ ہم دے تربیت خیال و ساتا دے جنا ہم ساتا وَتَقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَيَرِ گَئِيَا اللَّهَ غَزَادْنَا چَ سوال گوئی بواست دا غبانی دے یوبلنا چه اللہ تاو گرداؤ کا اللہ تاو گردارا کا والارحام واتقوغا تالارحام وی ارگوی پریکول سل رحمانا سمادر سل رحمی پریکول ما دار یو خیال و ساتی یو رواد کی رازی تعلم من انصابكم فإن صلة الرحم نسبنا خبل معلوم ایو خبل نسبنا معلوم آوا دا سبب صلة رحم ایده خبل خاندان معلوم نسب معلوم دامی تره ده دامی ترگول ده دامی ده ترزیه ده دامی ده ماما زیه ده دامی ده کاکا زیه ده خبر رگونه معلومو نصب معلومو او داغی سرچه ده وخرسی نو خکو که تپا یو مقاغت ازان کمزور خیاره که نو آغتا پته چه پا ما کمزور نده و چه سریتو پا گینو او ازمای لحاظو که نو بل ارد واغستا لحاظ کئی نو خیر ده پا یو مقاغت آغا غلط کارو کی تزان نا غرار رکا نو چه حیاء پا کینو ابا پوشی زمان یا اما خلو ترگورو مشرو زمان غرد ده شیل قرآنو فادشو زمان نیکو دیکانو ما پا سراوے ما تاوی جی اغفلانے اوبن پریدی پلختی کے جوار کرلی ہو من خپل پټو کې کارلی وای خپل کې کارلی وای او باندې پریدي ما زړه درځم ما طالبان ته سبق وی زلاله ما چلاله ما هغه خپل تر بوله می आवाज ورګه جغراغه الله دې وبخي او الله دې جنتونو ورګي ډېر غرتی سره یو نو ما ورته مای کاکا ما دې را په سراغه چې هغه باندې پریدي بیا ودو باندې پریدم نماو تا ایم دا ارد کو زمن دا استاس شریک دے کنا گیا ہو ما دا پیڑ شریک دے پیڑ دے تو دا کم کچھ کوئی ای او دا ارد پہ گر جیا کو پی ارد گر زیدہ گیا ہو نمائی دا دے ارد او با استاپ دا پٹیم دی زمان دی نزمان او با تاولی دے پرے دے ایبا دیتا نے پرے دن امشا رمانا نماو تا ایخک آکای اوکاو کوی سر امان کم ایخا خرسا کرے دا او زه زمون په پټی دا جوار ځان لورې با خپل ساري دا موسا ورال ټول هغه نه ته مې مزه ته بم کو او خیر د ستاج سور جوار کیږي بیا راشه زما پیسې دار کوم ځان له جوار والی هم زه دا جوار ته ځان لورې با کاکا موسا زه تیر حالم ما سوتان ګرمي وا هغه کور زمونږه هر ما ته یاد دي ما سوتان اغا ترکی دو اغا او کور والے دوار اغا للمنگارا ما چوری در خیرالی دراس در چوشو که ناستل ما زر آواز ورک کور والے ما چاید آیا کا او خقدر عزت میں لوگو چو که ناستل اغا خپل جو امشر یو ساد باز ما توی وارن ما ہے ویسی خود دیر ملاما تکڑا ما بولی ویتا چه رالی او مایو چه دادان سرسو شو تا بطو دیر والا دیر ملاما تکڑی نو بای بیار آلا چل نراتا او زمک امید خور نو تختی دا چه دیر بسا پا ما کمزور نو چه ما دیدا سی ہوئی نو اوش می دیتا وی چه رادا چه دوالا ورشو اسے ناگا خپا شوئی چه پا کم زائی با بیا نو بودا ما در نکا کاو دا سا خپا را مائی دا خو ما بد کړی چې تا پسې درولم چې توبه ولې نه پریږدي ځان مې ورته ملامت کړ یو بل ته ځان کمزور کمزور وربشي هغه ته ځان ضرور کې نو معاشره به ټوله روانه کې هم بس یو سړی دی او ته پوهېږي چې خیر نه راکوي نقصان به کوي بس ځان دې نه غلې کا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وی ارے گئی پریکورو صلی اللہ رحمائنا حتی الوسع کہ او سڑے زیادے امو کی زیادنا غرضا کا زان پہ دا سکا چھ مان رضو پوئے شوئے نیم ستاپ دیروانی ستاپ دی زیادی اور چھ بیا ونشی نو بیا اغاو جدا خبر آیا چکو تر بس خام غار عزی بیا ہو ان اللہ گانا لیکم رقیبا یقیناً اللہ دے پتا سباند نگہبان و آد الیتام اموالہم گورا پا معاشرہ کے دٹول نا مظلوم دٹول نا کمزور یتیم دے ذکر دے یتیم پلار مر دے سو کت تاپوس نشتے آگا تاپوس نشی کولے معاشم دے داگا پرسو دے تاپوس نشتے چی یتیم داگا خیال ساتا داگا مال خراب نکے داگا مال ضائع نکے و آدل یتاما موالهم اول حکم حفظ اموالو دا یتاماو چه دا یتیمانو دا مال حفاظت بکے و آدل یتاما موالهم ورگ یتیمانان اللہ مالون دا دی ولا تتبدل الخبیث بالطیب ماخ لئی پلیت مال پا مقابلہ دا پاک کی سمدلہ دا یتیم مال ستا دا پارا پلیت دے دا یتیم مالو نخوری دا یتیم مالو آنلے اور دیو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کافل الیتیمی کا آتین زا او چاچ دا یتیم کفالا تک کا آتین پشاند دی دوار کو تبئی جنت کی داغی سے مطلب سنج دائیو گتاد دینا لگا برادا زمان درجہ باتی لگا اوچھا تئی یا مطلب دا سنجا چد دی دوار گتو میانس کے بلا گتا نیشتے زمان راغ میانس کے بابل سوک نئیو انا وکاول یتیمی کا دین ز او چاچ دی یتیم کا فالا تکو پشاند دی دوار گتو بھائیو او دی یتیم مال تے اوور ہوئے چھو دی یتیم مال ستا دے پارا اوور دے رستو راجی لے سمیات کے دی یتیم مال بنا لے ندے خورے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَهُمْ مِلَا أَمْوَالِكُمْ او مخرئی مالون دے دائی سرد مالون استاسو چھو دی یتیم مال دے خبل سر یعوضائی کے خورے دی یتیم مال نمازان ساتے انہو کان خوباً کبیرا یقین انداز گناہ لوئیو خوب اگر گناہ توئی چگر حد نہ اوکتے دی یتیم مال مظلوم با دنیا کے دطور نا یتیمو نو اول دا اگر مظلوم حد ذکر کر دی یتیم چلاغت مال با خیال ساتے وَاِن قِفْتُمْ اللَّهَ تُقْسِدُوا فِي الْيَتَامَا او گیارے گئی تاسو دیو جد یتیم حچ کمزائی اگه نظام ساتا اغیلہ گوتے مو اڑا لگائے یتیم حق نا زان بچ کا وائن خیفتم اللہ تقصدو فی الیتاما اس حفظ انفسو دی یتاماو یتیمانان جنکائے پاتے شوئے نواسینا چطے پتالانو لگے داد فلانی دیا و داد فلانی دیا اغلا ما شمه دا او تیر چاپنون که پا غلون و علاقو که داده لو ظلم ده چه جنای پیداشی نو دا با دفلانی او نو زبو اتا یا گتاو آچه یا با اتا کمیسو آچه ادا زمان دا زوی دا نو جنای با قابل ای و خیار بای اقل مند بای الگ با خالص خری پتو کی بینے پوئی گی سبق بنے ہوئی چرسی بنگی بھئی خدا آگے پنو میکڑی ہو مگر او خیار جنہ ادا آگے اگر جوان تباہ کی اگر لد آگے پشانتے ہو کا بیا مگاول نا بینو مو لیک دے چھوڑ جنہ اوشی ادا دا پلانی دا نو آدل کرنے دا چھوڑا لوئے شوا ستازی لوئے شو او اغا قابلو دو دی او دا قابلو دا اغا نبیا بید اللہ دارکم من دا بینن دا مخینا دا غسی اعتیمانانی جناکائی دی نو دا اغای خیال سازدانا چه تالان پی جوڑ کے اباس دا اپا نکاکم اداو پا نکاکم اعتیمانانی غر کے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى یاری گئی تاسو چین صاحب بہن گئی پہ بارد ایتی مانان جناکو کے فَنْ جِهُمَا تَعْبَ لَكُمْ نُبَنِ کیا بَانْنِ وَعَلَيَّ پاغ صفات بانے چھ خوخوی تا ستا منان نے سائید خدنا مصنع و سلاسا و ربا دو دو دری دری و سلور سلور اسلام دا جائز کل لگا خز دیری سڑی کمی نو کہ یاو سڑے خز جون تیرے دو کئی دری کئی سلور کئی کئی دی خو کئی انصاف کولے شی کئی انصاف نشی کولے بیاننا فواحدہ رسو ہوئی یا ایوے پوریا گا او انصاف دیر مشکل لے اولی ارگران دے در دو خود خاون اگا بیا انصاف نشی کولے وی پرون پلار اطلم استاس کور کے غلب علاوا ماوی کزم زلاوا در دو خود خاون دا یا تینا قاضی جوڑ شوئی یا طول عرض کور کے فیصلے کئی چھ خز پی زیادی شین چوز دی رسی بازی اوہ پورا یا فانگیو ما طواب علا گوم پنی کاباندے والای پارا صفت چو خلقی تاسو تا ما طواب علا گوم داخل صفت بکم یوی پخوزو کے نمفسرین وی لدینها ولی جمالها ولی نصبها تخلو صفتون ادادری دی لدینها ولجمالها ولنصبها خضر تلقید دین دارای دو جنا شدا دین دارا دا ندا خضر اللہ خوا ولجمالها دو وجر خائص دارینا چو خدا خستاوا استاقو خدا ولنصبها دو وجر نصب دارینا شدارا نصب خده و سرگنائی با می مضبوط ای زبا پی مضبوط ای ما زما با بکار راجی ما سر با اگاری زما با پی مت مضبوط ای وزنا سب دو وجه نو یاد دیندارائی دو وجه یاد خواهش دو وجه یاد نصب دو وجه نو خزاو کا زان لا اگورا او چه بیادا دری وارا پکی اوزائی کی گی نو لاخدا که دوی اوزائی کی گی لاخدا که یو صفتی لاخدا فانگیو ما طابا لکم من النساء پنی کعبا اندر والی پاغ صفت چخلگی تا صدق زنا دو دو دره دره او سلور سلور خزی وی ناوگور سڑی لدو دره خزی روا دی او خزی قریبانا نی بدا گیا و تاناستی نچه نئی خواهن اتخلاق تیوالا نو بلو کا کانا آخی خود ارلالار کلاو کڑی را چه جوان دی ور سارا خنده دی او جوان خراب دی و از ما استا جوان نتی ریگی مالا طلاق را کنو بلخاونو کا ای کی خود ارتلارا کلاو کڑی دا و بیا سنه چه اغد دی گو بیا بلگو ری نو دا خیالون کو اسلام لاری کلاو کڑی دی دا انسانان و خواهشات اللہ تا معلومو او داغی مطابق تا تے دولا رخیل دی یو جائزہ یو ناجائزہ وحدینا ہن الدین فا اما شاکر و اما کفورا خواہش پورا کے خضاو کا خواہش ودی پورا کی گی حکتے خواہش پورا کے او خضا میں کے بد عمل پسے گرزی نو اگا خواہش کو دیا غضائی پورا کے ناجائز دیو پر مجائز ہو کا دانا خواهش دے دا دے چطو آئے ما سارا سوک گرزے دے نخفل اخذ ازان سارا گردو چھ پردائی گرزے کنا خواهش دے سدے اغیل غلالا جائز لاری جوڑے کڑی دی نسوک چھ جائز لار نخفل اینو اغنا جائز پسیشی بیا او چاہ چھ جائز اخفل اکڑی را نو اغنا جائز پسی نزی مسنا و سلاسا و روبا فائن غیر دونو گیاری گئی تاسو چونکہ اسلام دے معاشرے دا اور اسلام دے معاشرے الکی اجتے سمو آئے فائن غیر دونو گیاری گئی تاسو اللہ تا دلو چین صاحب بونک رہ شئیو فواهدا نو بیا یو کافی دا روای کڑی دارلا دو خرزی دری خرزی سالور خرزی حکا انصاف نشه کولی فواهدا نو بیا یو کافی دا او ما ملکت ایمانو کم یا غچه واجدار دیلا سنستاسو دا غییو وینزی چه کافر سر جنگو شو او دا غییو جنکای راوسته شوی او کماندر او چاتا والک چه دا ستا وینزا دا اغا دا غی خبر شوا ذالگا ادنا اللہ تولو دا یو کافی دا دا نزده دا دیتا چه تاسو بر ظلمونه کئیو زگا چی او خزی نو بیا ظلم نکئی او پا بل خزی بانده حچه دوا دریشی نو بیا خامخا ظلم تی نکی یو حق ورگئی او دو بل حق نور کئی یا اللہ تاولو سوک مانا کئی چه حیالدار نشئی دیر زگا چه اولاد دیر شی نو بیا سنبالو رو نشی چه پا کسا کی کتاسار و بینیو حلقا دو چازیو وی دو مولئی سیبو حلقا دو مولئی سیب سرو دونه دو مدرسط البناتی جو اکروا اللہ تاولو ذالک آدنا اللہ تاولو دا نزده ده دیتا چه دیرا عالدار نشیو وادن ساسا دکا دهن نحلا ورگئی خزولان محرون دیئی پا خوش آلائیو درے موکد ایتا المحور خزول دا غی محر ورکا دا پتا حق دیترے والے ورکے وآدن ساسا دقا دیننا محلا ورگئی خزولان محرون دا غی پا خوش آلائیو چکم مار دے مقرر کرے اغا والا ورکا ہاں فإن د نپختان څه کوي ها وای جوادو کې مرګري یو بلتا د ژوند طریقا خایې وای جوادو کې اقور تلار چې بلوندا شفا مطلب وای چې براوا ځاګه نه پاسي سپلا به پاسي او تمبل تمبا په پیولې چې دوجو کې پاسي کنه نو او بے یارے کدیو پرنبارا دو نیارو لنو بیاگوارے ہوئی نیاری تو یارو لگر آگلے تو زناورے ستو یارو لکے یارو لنکو دو مینی خبرے روکا یارو لکھا لکھ دشمن یارے اگستا دشمن دے کہ اگستا مرگرے دے نو تخواگی خبرے روکا اوارتاو آیا چستا مہر دورا لزر روپای دے مہار دے ہن دا لزر روپای والا دا ستا مہار دے نسوک بہت ہوئی ماتا دے مہار بخلے نسوک بہت ہوئی بخلے کنا نو خود ہوئی آو نو سب بخلے انا بخلے آقا کی دے چھو ورکو لیشی نو مہار مقرار کا اپا مہار ندرنی گئے نسپا کی ورکا والا ستا مہار دے تچھ پیار سکے زان لے کے دا نو ناوی خوشحال اسی چیزا جب کے میں پر پرس کے میں لگے پیسے خورا لے کانا نو دے سپلائی با دیوا دغل راو با گئیو یارور با گئیو وآدن ساسا دقا دین نحلا ور گئی خزولا محرون دیب خوشحال آئیو فا انتبنا لکمان شے امینو نو کا خواہ کر دے خزو ستاسو پارا دے سشید دی محرنا نفسم بخولا تاو اللہ مہر ورد چکان داستا اللہ زر روپای مہر دے اوگوی زبا دری زر روپای باتی زوالم انور استاشوی نو یا امینہ دی جانبینو نشوا تا غیل ورد اگر تالا ورد نو امینہ زیادت شوا اوگوی ہم داوالا فرقلو انی ام مریا خوی اگل را خوش حضم خوش مزا بیا خب مرائی که بای خطیری گیا و خرائی خب اخوان بانده وَلَا دُرْدُ سُحَامُ عَلَكُمْ وَسَلُورِمْ قَانُون تو معاشرہ کی بیوکوف امشتے کمکل امشتے نوچه کمکل در دا پاتے شو رواره دی دی خرائه دی دی خپل دی دی او کمکل دی و بیوکوف دی او مال دولت نا خرابی گی دا پلار مال و اتپاتی دی نتت نا غوالا او غوالا کی دا میوال کولا ورطوائی داستا دی بچه زی در لگ دما زی در لسنبالو ما داستا مال دی زپی سکو ما تالی سنبالو مستا دی چکلت رفتاقل دی راغه نوزه بیدر لدر کم خلق بیدر نو خوی خلق بیدر نوالی بیا چه دی اقل راجی نو بیا بیس نگیو دو بیوکو با مال دی داغی حفاظتو کا وَلَا تُوْتُوْ سُمَا مُعَلَكُمْ مُوَرْ دوئی بیوکو فتا مالو نستاسو ام مُعَلَكُمْ نستا مال خو نوی مال خو داغه دی خو مُعَلَكُمْ ازکاوی چه دا سی اوگانا لگا چه دا ستا مالی دخل بشانتی اوگانا اسے تشریح کئیو اللذی جعل اللہ لگم قیاما آر امال چه گردو لیئی تا اللہ تا سلوا پا دیبانی زمداری وردکم فیها خوراک ورکوی دیگر پا دیکی او جامع اللہ ورکوییو دادا مال دے جامع والا علا پہزار والا علا خوراک انتظام والا کو ددد آگے نہ لگو ددد پارا خلیسا نے ساتا چنند پدے اولا گی دے نند پدے اولا گی دے نند پدے اولا گی دے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَایِئِ تَوِنَا خَا عبداللہ ابن زبیر چکل زخمی شو نوغت آن سڑے اوچے صفی سڑے اوچے چاپ اس امانت راڑا ہے صاحب ایک خود اگر باوی امانت را سر مدد قرض را لراکا نبستا وہ ما قرض دی اور زک لگون نو لگون دی نو قرض بیتے واغستا نو اگا غابا لگون دی یو جنگ کی اگا زخمی شو اور دا اگر اختینا اگر سپینی مبروانی شوی نو اگر زوی تاوی اور حرز زبیر زوی تاوی وی بچه زما پا خیال ز شاید که گم مرما وکا ز من شما نو ما باندی ز خلقو قرضون دی اگا ادا کا اور که زما اگا پیسونا ادا نشو نو بیا زما دوستا ہوا اگا بے ادا کی وی ما لار کوي چې ستاسو دوست سود دی یو ماته تعالی زما دوست نه پیژندلې زما دوست الله دې کړه زما پلار وفات شو او زما سالور مین دی وی ما با هغه لا قران ښا جامار سو ورکول ما به ته وږي چې کار خلاص شي بیا به مال تقسیمو هغه له ومته نو ورکول خرچې لا مال خلاص شو قرضې پات شوې د شپې ما الله ته وجړل چې الله ما ته خو پلار ته خېلې وي چې زما دوست هو آیا سار ما په خبر راغی چې بغابه وان کې تاسو زما کراوته ده راشه زلال ما هغه زما ماته والو شو هغه ما خرڅ کړه او بیا ما کارځي خلاص کړی او مېم د لمه خپل ایزوارګه ورو فهم د خپل بخاری کې داروار ډېر مشکل دی ګران دی او چې مېم د لمه ایزوار کولا نو سالور مېم دی ور د سالور ورو اتمه را سیدا اتمه بیا تقسیمې دا په سالور او د یو یو مور دیش دیش لا ګرو پاره سیدلې پاغه وخت کې نوزی صاحبو کا جسور امال باو چا اللہ ورکی نو بیادا سے ورکی اور با بخاری کے خلق با حساب کے خطا کی گی خوطا حق دارو رضا گئی حق ورکو وطوا ستا مال بچے خوطا مکل ورو کے خرابے زید اللہ ساتما کاغوی مالا کوٹ والا ویخا والا والا اغوی مالا جانی والا والا والا خراس کا گئی اور لور کا جیب خرچا خطولی واتا ما والا کو چربو بے کی وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَاِدَيْتَ وَيَنَاخًا وَبْتَرُوا لِيَطَامًا امتحانو گئی پہ یتیمانانو کلا چورسی کی بلوغ تا نکاح بلوغ بالغ شی نکولی دا تاسو ددین اصلاح نوار کئی دی لرا مالون ددائی امتحان پہ اوکا پیسے والا ورکا یو درد پس تا پوسو کا بچیا پیسے جب کشتے نو چاگاوی آو یا لگولی میری حساب کا کبی ازائے نی لگولی نو بدے پوش اچ دے اس خیال ساتی نو بیاولا ورکو او که خیال نه ساتی نو بیاولا موار کو بیا خرابی یمان دے اللہ او بخی اولا وما پیسے ورکڑے نما بہتا ہے اگر سکول کے مرگری در سرا کالج کے مرگری نوکہ چارتا چائز کئی آئس کریم کھرائی روڑائی کھرائی نوکہ پیسے بہتا ورکے مرگری با پیسو ورکولو تا نپرے دے مطلب بداو چیہو کو دیکھے دلیڈنگ نمشرت خوی پیدا شی دویم چدے سخی اور درہم چدے بل تلا سننی سی چه ده ده عدد نشی نما بولا پیسه ورگره نمارگو تا بی رازی پارٹی کهو کلوی اوٹل تا براب بوتل خفلتا یا ذرو لما پیسه ورگره یا ذرو پست ما تا پوسکو ما پیسه شتے بی آو ما سور دی بی جیب کمی دینو ما تاو خایا نچه بی خیل ما اشمی رلے نو دوارا زیتی ری شروعی پیسو کیو ایو روپای نو اکاما شروعی نو ماو تاولی تالک گولی نیدی بابا سو ضرورت نور آگره نو مای دغ بچی تالی زدی لگر کم دیجیب کی که دا مای تالک گولی نیدی بابا نو پسو لگو مای لگو جو لگه پیسی ایو لیڈن خوی علا سڑی کی رازی چده بلا ور کئی د مړای خل راځي بچې په دې عادت کا په دې ما عادت کو چې ملما دې راځي تاسو سره ملما دې بچې دې راوند کې پاره روپای راکا کنه اتا ته روپای راکا نو تاسو جیب غری اوري غری غچ ملما غریب جیب تلاش کې نو روپای راوالي تاسو بیا کلا ور کی نو تاسو بیا کې سپک خوې نه پیدا کې نو ټول عمر سپکی نه دا خوې نه پکې پیدا کا امتحان بے کو که خرابی نبیاو اللہ مور کو او که نخرابی بچے مور ساتا ہوگے مساتا وَبْتَلُ الْيَتَامَا زمان پا کور کے چر منگا میوے تا تالا ندا چولے فروت پراتی سیوان مالتی ابل شے ندارا چھ من سدورا مالدار یو چھ بے خرط ایو منگو مجزان یو مزدوری که و کرایی یوشی بلشی تاغی گزارا روانی خو من تالا چاری ندا چولی بچی چی سیخ وقتی دعوائی نو من کرا اکثر پراتی پا افتو وارت نغالی امنا سترگی مڑی شوی مڑاول دو کو خوٹو مشکل ندی مڑاول دو کو سترگو مشکل کار دے او جس سترگی ہوگی نو دے اکثر بیا دور اکری چی بیا گیڑا خراب ایا پسترگی مڑی کا وَقَلُ الْيَتَامَا اِمْتِعَانُ قَيْبِيَتِ مَانَانُ تَرَا اے پورے چورسی بلوغ تا نو قولی دا تاسو ددائی نا اصلاح نو ور کئی دی لرا مالو نا ددائی ام اخرائی دی لرا اسرافو و بدارا دیر دیرا و زرزر دا دیاری نا چھ دائی بلوشی چھ ترائی پریدا مڑا مال دا کمکل خدے وہا تیرا دی تودا کہ وہ بینی بیا دے او خیاری یہ بیا تے سنشی اغسطے ومن گانا غنیان فلی استعفف اول ما نزکوم لکی ما بیا زی اعتراف کم و بیا سی مانا کم ومن گانا غنیان سجی مالدار فلی استعفف نزان دی بچ کی دیتنگ مالنا ومن کان فقیران سوک جیوی آجز فلیا کل بالمعروف نکری دی مال دی یتیم لرا پخی ترکی نو سمد لگ چه مالدار نو دی یتیم مال مخرا اگر مولای سے بجز انو ایلا پی ونکی بیا اخرا پا مابل مارو پا سنت طریقہ اخرا دا مانا ننا دا مانا ندا مرا دا ایت مطلب دا دے دے یتیم مال دے دے یتیم پیسی دی او تا مالدار نو دے یتیم پیسو لگو تے مورلا او کتا عجزے نو یتیم سارا پیسی دی تا سارا پیسی نیشتے خکار کولے چھے نو دے یتیم آگا پیسو باندے تا روزگار روان کا دکان پیو کا کاروبار پی روان کا نو تای چلو نو چھے گٹا رازی نو خپلا نیمت تالا و نیم اغلق دا اغلق جمع کو نو اس مانا دادا ومن کان غنیان سوچوی بے پرواہ دا مان دے یتیم نا یعنی بے پرواہی دے کسب نا کار دے ضرورت دیشتے فلی استعفیف نزان دے بچ دیسے اغسطونا ومن کان فقیران سوچوی مختاج کسب تا پا مان دے یتیم کے فلی آگل بالمعروف نخوی دی اقبلی سے لرب مناسب طریقے اس آیت اللہ گیت کنا خلی سب اعلا فائدہ دفاتو ملے مموالا ہم اس یتیم روش اوقت داغ مالا والا کے نو دغس ما والا کو گوان پیونی سا حسنا چه سبا دے ویچ مالے ندر آکڑے نو کلا چه ورکوی تاسو دی لرا مالو ند دیو فاشیدو علیم نو کو آمونی وی پا دیو او کافی ہے اللہ حساب ناک لر رجال نصیبون اس پینزم دانون حد دار لداغی حق ورکا سرو لداغا حق ورکا خسو لداغا ورکا د پلان جائیداد پاتې شوی دی نو پای کې د زامنو حساب دا د لورو حساب دا زوی لا غی سب کې ورکا لور له دا غی سب ورکا لره جال نصیب د پاره سړو حساب دا سما چې برخلې مور پلان خپلوانو هر د پاره د خزو حساب دا سما چې برخلې مور پلان خپلوانو ورد علم نسائی جدا ذکر کو ولن نسائی نصیبون دیتا ہوئی human rights دیتا ہوئی دخزو حقوق چه خزر جدا حق مقرر کو چاگل ادا آگی حق ورکا ولن نسائی نصیبون دپارا دخزو ایسا دا داغ سنا چه پرخوری مورا پلارا فلوانو داغنا چلگوی ددین آوک دیر نصیبا مفروض آئی صدا مقرر نانا چه امڑے کوئی او مرلا دی رسی ہے تو کوئی بال دی تر دے نانا که مرلے رسی ہے کوئی جریبونی رسی ورکاو اللہ وَإِذَا عَذَرَ الْقِسْمَةَ دَوْلُ الْقُرْبَى اَكَلَا جَعَذِ هِرْشُوِي اشْتَخْبَلْوَانِ بعضی اکثر مفسرین اگر وی اول چه با مال تقسیمی ده سره با مر شه نو چه مال با تقسیمی ده اغازای تا با یتیمان رالل مسکینان برالل حاجزان برالل نو اغای لده پا کم ورکو و کل چه حصه مقرر شو ندایت منسوخ شه منو آئی دا آیت منسوخ نده او مراد یتماو د مساکینو نا اولو القربانا آغا خپلوان آغا یتیمان آغا مسکینان دی چغپ دے وارثانو کی شریک دی خود دی ذکر کر تخصیص د دی ہو که لی ترحم چه نور اللہ حکونا ورکے نوک پا دے وارثانو کی یتیمی نگورد آغا خصوصی خیالو ساتا آغا لاول ورکا مسكين دی اغلا اول ورکا خپلوان کې دی اغلا اول ورکا نو آیت منسوخ نه دی دا نه چې تو امر استحبابی دی کلا چې حاضر شو استقبلوان او په دای کې یو یتیم هغه مسکینان خوراک ورګی دی لا د دینا وقولو لهم قولا معروفا وایې ته وینا ښه کټوا مې استحبابی دی نو بیا ورپسې زجر دی ولی اکشن لذینا او په تر د مصاب کو زجر نه راځي وَلْيَخْشَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ شِكَاوَي بې خو دې ورسره داینه اولاد کمزوري چریږي په دای باندې نو د خپل اولاد باره کې څه سوچ کې د پردیو موګه کنا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا او وايي نه درستا چې څم شران ته حکم دې صفاقه برکوا چو سڑے دے دوے زامن دی او شفاگی لولا دی نو آئے شفاگی لولا دی دا نچا قدوت نو باسی او سنوری لولا دی اِنَّا الَّذِينَا يَاكُلُونَا مُعَلَ لِيَتَامَا ظُلْمَا اُس تخویفو یقیننا کسان جے اخری مال دے اتمانا نب ظلم اِنَّا مَا يَاكُلُونَ فِي بُتُونِ اِنَّارَا بِشَكَا چے دے پگیڑو کیوور چلے اتی مال ایک اور گیڑا کیوں اور واچو او حدیث کے راجی دا قیامت پرد بے اوسرے ایچ دخلے نا بے دورنا اللہ میخی جی دا باغ سرے ایچ دنیا کے دے اتی مال خوڑ لے ہو دا سے اگا خزا چاگی پا غم کی ویر کرے ہو زانی ٹاکو لے ہو لگا غم کی ویر کرے ہو ایز مال آلا حملہ شمدر پسے چگی ہو باسی لاغی رخلینا با دور لمبی فی جی اور نبی علیہ السلام وی لیسا مننا من ضرب الحدودا وشق الجیوبا ودعابدا والجاہلیا زمان ندیز ریشفات مکوما چاچ غم کے مخونوٹا کول چاچ گریوان نوشلول اور چاچ چغیوال چغید جاہلیت سان دیویلی نو نبی علیہ السلام وی جب شفاعت نکوما نو یتیم مال لبزان ساتے شیخ القرآن اللہ دی برحمتن اولی گی زمن گا زور کور دلی کلی میانس کے دے محلی میانس کے پگاوان کی عوابائی اسے دا کھنا بائی نیوتاوی اگر شیخ القرآن لوئی کرے اگر سارا لوئی شو نو نمور بزائی و دا غیز یہ مرو او نوسی معشومان پاتی شویو شیخ القرآن ایلا فارغ شویو او کلی تراغلیو کنا بیرالا او شیخ القرآن دیوی سبانی زوی بس خیرات کرے او وقت برارن او تو برازے فاغا وقت کے وقت با پینز پیسے سیر وا پینزه پیسی بانده سیر و پروپایی که سل پیسیه وغا چا قرش و عزیزی و غرباتو شیل قرآنی ما وطایی شکور ازا خود اعتیمان و مال دیو دی اعتیمان و مال مدا کو ویپریا تو اس پر ملاشی اس ما تماسا لے کے خرازی و کرانی لنگم خادی پاتے زورورا خزا و مشرا و شیر قرآن وی مائی چیزا اللہ برا تلارا سمکینو وی خیرات گڑے ہو وغی پخ کرے وا چیزا لار ما نو پخواد زمن دے کلو کے پدی کورنو کے با کسو گدوا ایتا بے ڈیوڈائے وی اب از بیٹک مزائیو میں استعمالی دا ساروی بے پکیون تارل دو وارا با یو باغ سارتا و یو با دی سارتا و درنا با بیا کورو پڑیوڑائی کیا ایک اٹھو نا جھولیو پیڑائی پا گمیانس کی ایخی وی کٹ کی او غرغر تالیب و کالو خانی نو پائی کے وقع چولے وا او خمبیرہ ڈوڑائی وی دا تنور آگے راڑے او ملیانے راغوختیو منچ کے ناستو داگے گن وسیو یتیمانانو ما شمانو اگر ایرالنو دریدل دی مولیانو ابای تاوی یو داواره لره که من دا دوڑا نیش خواره زدیر زیاد خپا شم صدا خو ایتیمانان دی دی لور که دی بسور اخری داواتاو ایدی لبلوخی که واچو ایما خو مکومون تا بیا بای تاوی چه تزا دی پریگا بس دی بزمانکم بیا بای لرا چا بای لارا ویدا مولیانوی چیزی بسم اللہ کوئی مائی خوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمَا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ بِبُتُونِهِمْ نَارَا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرَا مولیان کو پمانا پوئے دلے وی مولیان نوڑائی چاہتا کرے وا اے کو پٹیلو میلو تیرا کرا او دا کسی که ناستل اما دی اتیمانو تا پلاس شارو که چرا شی ای دا من دکڑی دا وقت بانی راغسته و دی اتیمانو لبا منور کولی او دی تا بانی آیا تونه وی او ایتا اللذی یکذب بی دین فذالک اللذی یدعو لیتیم ولا حضا لا تعان المسکین فَقُ رَقَبَةٍ اَوْ اِطَامٌ فِي يَوْمٍ زِي مَسْغَبَا يَتِيمًا زَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا زَا مَتْرَبَاهُ لا یا تُنے میں دیتا وے او دی ورو لامی دا غوخی ورکولے دی ورو کو دا غوخی ورکوارے مارشو او مولیان دا کسی لازا کری اس خاگم نشی کولے چرا غوخی خلاصی شوئے نو دای صادرو نو واپس ته مونږه تاسو وګورو مونږه تاسو وګورو ما دا بیا مور کوي دای غلالن اباله ما واز ورګه ابا راشه الو فی وسا چراله یو لما ما یې غللن چې وی کتل ډوډای پوراوی پخړې پوراو واخه ته کولې شوې همته چې بچې دی مولیانو کو ډوډای نه خورا هم ابا ته عجیب خزه اغای وی چه من لخلق چرگانا و گدانا لاله یا دی قوخی پخیری من سکر لی قوخی دی قواره یا نللا وی خام زباد دی نوریم که بلا دیرانا و خواره این ما تایج دی اتیمانان لورکو پدی خو خیرات کی وی پدی کی ما یاو وی با بیا بدی لورکو ریا که جی مولیان آئی می اتیم مال می تینا بچ که دی اتیمانو مال با خوڑیشو او پروا بنوا سڑی با مرو بچو بے جلل او بیالا سکات دے او مخامے دے او سلویختی دا او کلیزا دا او مغا او دی اتیمانو مال بے خوڑو سو کچھ دی اتیم حفاظت کرے دے سو کچھ آگے دی اتیم دی مال حفاظتو کرو اِنَّا الَّذِينَا يَاكُلُونَا مُحَلَ الْيَتَامَا ظُلْمَا یقینا نا کسان چای خوری مال دیتی مانان بزیاتی انما یا کلو نبی بطونی ام نارا بیشک آچائی بگیڑو کی اوور او فی بطونی امی ہوئے گیڑ ایدو اوور نا ڈاکی کڑی نماشون چی چرپا اوور تالاس کئی نمور اپلار سچل کئی ضرور اللہ کو مکو اوور دے او استاد جی جس خات تا ناس دے او دے اتیم مال تا چیمئی تاوالا چا تلاس والے چا مکہ او استاد غور دے غور نخوری تو خواتا بابو زیوے نوری تیزے چا دے اتیم مال خوری وائے غور دے میں خورا انما یا کلو نبی بتونی نارا محتمی منم لگتا پوسو کا کنا چا تا سرقوم یتیمانان چونی دی او یتیمانان طالبان دی نو دا آغای مال تا دغسه خوری اونه گو پا آغای بانده ورکو اللہ ویسا اصلاونا زائیرا زرده چه دنه بگرش جانم تا یوسی کم اللہ فی اولادی کم اوسا غیی سی اغل ارتا خی ستوڑی خونی رنبای رو چلانو یوسی کم اللہ فی اولادی کم شفاگم قانون اج تقسیم الاموال بالفرائض المقدرة من الله تعالى الله چې کمی سه مقرر کړی پاغې شوې شوې ورکا چاڑو جگڑا نرازی ستا دائی سلا دے دانشی ویلی چدا کم ادا یا زیادہ دا اللہ دا اللہ دا قدر کڑیا ستا دور ویسی یوسی کم اللہ فی اولاد کم حکم گئی اللہ تا سب باردا اولاد ستا سکے لذکر نیل حد لنسائن دا پارد نارینا پشاند دو ویسو دا زنانا دا زنانا خپل ایسا دا دا نا چه پختان لنو لنو ورگئی پختان خویندو لنو ورگئی یا پختون دے سب پختون اصنا پختون مرا لالچی لالچ پا مخا کرے لالچ دے نور سنیشتے یعنی اونی دا آگے تد دا گا پلارا مور زیو اگا ندا اگا لون ندا اول آگے لورکا لذکر نیسل حضر حسین من ازمکا تقسیمولا خویندو لما اول جدا کرا اول آگے لورکا لذکر نیسل حضر حسین دپار زناری دا پشاند دوی سود زنانا دا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَقَوِيدَ خَزِ زِيَادَةُ الدَّوْنَا دَيْرَ پَارَ دَوْدْرَ مَنَا دَارَنَ چې پرې خړې دوه پټي تین وَإِن كَانَ تُوَاحِدَةً قَوِيَّةَ نو دېره پَارَ نیمه راي یک پټه دو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُدُسُهُ اغه مورا پلاړ دې مړې دې پَارَ دهای او دهی ده پارش فگمهی سدا ده آسمه چه پرخوده ویدی مدی کبی ده لرا اولاد او کنوی ده لرا اولاد او میراس او ده ده مورا پلار فلی امی سرسون ده مور ده پاره درمه ده باکی تو ده پلار فا انکانا لوی خواتن کبی ده لرا خوینده ده مور ده پارش فگمه ده پس ده وسیعتنا چه وصیت کولشی بدی آچه پی قرضاییو سمت لگو ساڑه مر شو اول با چه پاگک من قرضایی نو غبا دا کولشی دا غد مال دا درمی سینا بیا چه آگک موصیت کرے غبا دا کی دا درمی سینا او دا غد بعد با بیا مال تقسیمی گی آبا حکم و آبنا حکم ازدائی سے اللہ علی مقرر کرے زکاہ پلاران ستاسو زامن ستاسو نپوئی گئی تاسو چکم یاو دلینا نزده تاو صد فائده یاو بدار تخلق و گکڑی عرص بدار نوالی فرید اتن من اللہ مقرر کرده اللہ عیسیٰ مقرر دم عیسیٰ مقرر طرف دا اللہ نا یکنن اللہ دے پویا حکمت والا علیمن حکیمن پویا دے حکمت والا دا ایسی چه اللہ ایخی دی اللہ تا پتا ہوا چه بیا جنگ جگڑی پی نرازی ہو دی کی حکمت دی وَلَا کُم نِسُ مَا تَرَ گَازُ آجُكُم او تا سلان نیمد دانا چه پر خوی ویستاسو بی بیانو خز املا شوا مال پاتشو دخاون بکی نیمد فَإِن لَمْ يَقُلْ لَهُنَّ وَلَا دُونَ او کنوی دیل را اولاد او گوی دی جرا اولاد فلا گمر رو بو نستاز دی پار اصال ورم ایسا دا دا غصم چه پریخود دی خودو پس دی وسیعت نا چه وسیعت کولشی باگی بانی یا چه پی قرزیو ولا هن رو بو او سڑے مرش خزا پاتشوا دا دی خودو دی پار اصال ورم ایسا دا مما ترکتم دا غصم تاسو پره خود ایلم یکل لکم ولدن کنویستاسو اولاد سڑے مرش او خزے پاتشوا او بچی نیشتا دا سڑی اگا مال کے سنورم ایسا اگے دا خزی دا انور دا نور وارسانو فا انکانا لکم ولدن کنویتاسو اولاد دای پارا اتم ایسا دا دا سنا چه تاسو پره خود پس دا وسیعت نا چه وسیعت گولشی بدیبانی یا چه پی قرزایی که وسیعت کری اول با قرزا داشی بیا با وسیعت بیا با مال تکسیمیگی و انگانا رجلن یو رسو او گوی او سره چی میراس ورده شد آگنا کلالتن میرات میرات آگیتا وی چه نی برسو کی نی کتسو کی یا مال میرات او امراتن یا اخزا ولو اخون او دل روی رور او اختن یا خور فلکل واحد من من سدسو مدهر یود دینا اشفاق مئیسا دا فاینگانو انسرا من ذالک نکوی دی زیاد دینا ندی شرکانی پدر مئیسا کے پس وصیت دا چه وصیت کو لشی باغی بانی یا چه پکر زی غیر مضار دین گورا دا جملہ جدا را غیر مضار دین یعنی کونو غیر مضار دین شیطاسو نا ضرور سنگی یو بلتا ضرور نقصان مرا سوئی دا جملے جو دارانا او دمخ کے طولو احکام سر لگی لیکن زنانا چه ہار جوڑائی مرائی پکے پئی جو گلونا پکے میانس کے چھئی گلے پکے واچو غیر مضارن اس یو حکم اول نراوالا غیر مضارن یتیمان لا دا غی مال نوار گئی غیر مضارن شیطاسو نظر رسن کی غیتا یتیمان جن اکولا دا غی نوار گئی غیر مضارن شی نظر رسن کی غی یو بلتا بیوکوف لا دا غی مال ور گئی غیر مضارن شی نظر رسن کی غیتا بے وکول دے اگتا ضرر مراسو حج دار اللہ دا غیر کنوار گئی غیر مزارن حصہ دار اللہ دا غیر سے برابر ور گئی غیر مزارن شیطاس و نظر و سنگی و بلتا طول سرے اللہ گو حج دار اللہ اکوار کا یو بلتا نقصان مراسوی وصیتا من اللہ بو وصیت دے حکم دے طرف دا اللہ نا وصیتا من اللہ یعنی حکم دے طرف دا اللہ نا نو دا اللہ حکمونے ماتے واللہ علیم ناکیم اللہ دے پویا حکمت والا تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی ومن یطع اللہ ورسولا چاچ تابداری اگا دا اللہ دے پیغمبر دا اللہ یدخل جناتین دن نبکی دل جنتونو تا چه بایی گاد لانده دون راگه نواله خالدی نفی آمی شبوی پدی که دا خوشانا گا جمدو لناله چه پدی دنیا که زن اللہ چی جوڑ کرده اپا پرادو جایدادون اپا پرادو مالون اپا پرادو سیزون اکلا که گی نسل اللہ چکی آگا آخیری آگا خوشانا خیدی کنا وذلک الفوز العظیم او داد کامیاب لوی او میا صلی الله ورسولا چا او بیا دین تخفیف چا جن فرمان یو غوا الله د پیغمبر و تعد حدودا ته والا د بل الله ما یدخل النار دن بجدل ورتا ورمخ کیوی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نزل يدخلون نارا نار نار بیا ذکر کو دم نہ وہ گیدل وا ورتا او دل وہ یہ عذاب سب کو ان کے دے واس پکو ذلیل کی والله ياتين الفائشة من نسائكم چھٹی بکو نا سواریان بسر خوگی گی دائی چھٹی دائی